Dobry wieczór po raz czwarty. W Trójce minęła trzecia. Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na ostatnią godzinę naszego muzycznego spotkania. Wczoraj w wieku 46 lat zmarł Grzegorz Guzik Guziński, wokalista m.in. zespołów Flapjack i Homo Sapiens. Teraz na otwarcie tej naszej ostatniej godziny Flapjack właśnie. Comic Strip z albumu Fairplay, tej sportowej płyty zespołu Flapjack. A teraz Don't Kill Anybody i ponownie Flapjack. Yeah. Ja zapowiedziałem, że tej nocy jeszcze muzycznie będziemy wspominać Guzika. To teraz jego druga flagowa formacja Homo Sapiens z płyty Big Frank, utwór Ringmaster. border. Every trick's I get him bolder. Pani Kinga dołączyła do grona stałych słuchaczy i bardzo panią pozdrawiamy. Tak więc teraz jeszcze jeden utwór z udziałem Guzika, Pigment i Flapjack. kolejny tej nocy raz zestawiłem te dwa albumy Flapjacka obok siebie. Fairplay i Juicy Planet Earth. A utwory to Pigment i przed chwilą Think Twice. A teraz coś zagranicznego, coś bardzo starego. W tym tygodniu aż dwukrotnie sięgnąłem po King Crimson, ale po inne płyty. Teraz album Red i Fallen Angel. We'll be right back. King Crimson. Do ostatniej prawie nuty. Album Red, wydany w 1974 roku. W owym roku David Bowie wydał natomiast album Diamond Dogs. No i z tego krążka sięgniemy teraz po utwór Rebel Rebel. Na Diamond Dogs znalazł się także utwór 1984. Przypominam, w roku 1974. David Bowie, 1984.

Giuseppe i Keith Emerson w utworze Pink Floydów, Run Like Hell. I w ten sposób płynnie od Zappy do Zappy przejdziemy. W ostatniej audycji od Panka do Franka nie zmieścił się w całości utwór King Kong, no bo to tylko godzina w czwartek, zawsze po 21:00. No to skoro dzisiaj jest więcej czasu i to dużo więcej, to zagrajmy w całości utwór King Kong. Nienadęta sekcja dęta. Taki kącik, a na prawie zakończenie tej audycji Shabaka Hutchings i jego inny zespół, którego jeszcze dziś nie graliśmy, Sons of Kemet, w utworze My Queen is Nanny of the Maroons. Mm-hmm. Ten program realizowała pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo państwu dziękuję za ostatnie 4 godziny niespania, słuchania. Pani Alina napisała: od panka do spanka. No tak. I bardzo dziękuję za te wszystkie też wiadomości, inspirujące listy. Pozdrawiam wszystkich państwa. No i jako, że pani Alina tak ładnie poprosiła Joy Division, to właśnie ich utworem się pożegnamy. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia. Still this appeal that we kept.